Ibrani hondongam tallu. Dadi inggan na kuak sola subung ku umak na puang Allah Ta'ala tu Puhan duka na tambai, penapa manap pasyaya to'o dio na puang Yesus tota akui tawa suho na puang Allah Ta'ala anasando to'o. Manuhu si dasi dalaku puang Allah Ta'ala tuntuhoi, susi Musa yolona manuhu si dasi daun palako pengkahangan na ilam banuan na puang Allah Ta'ala, batu dia ilan na lalak na umak na puang Allah Ta'ala. Sapo sihatan na nasipetok dipak kasal lepuhai ya puang Yesus anala Musa, umba susi dipak kasal lepuhai ya tumpake dek banua analain do banua na pake dek. Awa na inggan na banua den tumpake dek. Sapo tumpapi inggan na inggan na sia puang Allah Ta'ala ya. Indo ya Musa manuhu umpalako pengkahangan na ilan na lalak na umak na puang Allah Ta'ala, sihapa mesa sabuak manuhu umpalako pengkahangan na ilam banuan na puana. Anenggan indo na puga Musa, umpak pesangan lopo indo lana tulak puang Allah Ta'ala ilan nalo ladi tingga jona. Sapo Kristus ia, anak na puang Allah Ta'ala to manonton ungkapalai banuan na puang Allah Ta'ala. Menna diwam banuan na puang Allah Ta'ala, kita diwaam, ketan taliwi matoho penawanta, anna ponno pahanua muampai indo tapen mitai lana bengkia puang Allah Ta'ala. Yan to'o, analon tuhui na inde tulak na penawa maseho nawa. Maka uhingi kuak kadan na puang Allah Ta'ala inde allo temu, daun kakha ulua, dana susi kuak nene tumpu nene, kakha ulu watun namu kan tuhui puang Allah Ta'ala, anong pak sandai puang Allah Ta'ala diupuhi alasan. Maka da puang Allah Ta'ala nawa, eta to na tak sandaya nene tumpu nene anna na pangitaya mukela da puhan nai tapak pugo sangku lako kalena 40 taun na masaena ian tong pakende aha kula ko tau ia to anna ku uang silele mangopa taun tuhu ulalangku na suhung kiaha lambi mak pinda ku ua taya lako pabai landak lako indo pelu bial lako deen. Oh inggan na kuak sola subungku, jagai manappa ya dana dengkok mak penapa kadaki anna tak matappa lambi umpembokoi puang Allah Ta'ala depata tubo. Sapo la allo hako ia sipakilala mesa sola mesa sumala dempi wattu umba susi indo puha tisuha ilambat takara depata nawa inde allo temo. Ian to anna kuam mokoa aka kuwa dana dennya solamu na bababulin dosa lambi kahaulu. Aka kita nak to'o to sakalebu Kristus, keton taliu kia matappa sola ponno penawa, umba susi kama nontongan na kama tappa santa pahandu na. Umba susi indo na tula ilambat takara dewata ngena nawa. Maka uhingi kuak kadanna puang Allah Ta'ala indi allo temu, daung kakha ulua, dana susi kuak nene tumpu nene kakha ulu, watun namo kan tuhu i puang Allah Ta'ala. Ya menna diwanto hingi kadanna puang Allah Ta'ala sapo mo kan tuhui, laku inggan na hupatau to na patette Musa mesubu nila mai lembana Mesir. Anamen na diwan to na hua aha na puang Allah Ta'ala 40 taun na masaina. Laku indo to madosa lambi mate dio po hellasam. Mak pinda puang Allah Ta'ala na wa, taya laku pabailanda laku indo peluwea laku beem. Ya men na wa am, tak malah talendo to mo kamanuhu diolona watueta to'o. Dari manasa na taisan yak tentu mai tawa, tak malah lalanda lakundu pelu bea lana BM, akata matappa.